لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى صلى وسلم زمندين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ina lizina sahaba zaina waslamu wote takayemfuata hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa Allahumma amin. Tukiendelea darasa la kitabu chetu Sifatu Salah ni fadilatu Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kitabu chetu sifa ya sala alichokiandika Sheikh Al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, siku ya leo tunafika katika al-faslu al-thalith, somo la tatu ambalo unwani yake inaitwa ahamiyatu salati shar'a, umuhimu wa sala kisheria. Lakini kama tulivyosema, hatutoi darasa kwa sababu tufurahishane, la, tunatoa ili tufunzane. Nikasema kila baada ya siku tutakuwa tunaulizana yale ambayo tumeyasoma siku zilizopita. Kabla sijaendelea, napenda nikuulize, ni nini maana ya swala kilugha? Dua. Maana ya swala kisheria unakumbuka shi? Ni nini? Maana ya swala kisheria. Ibada ambayo ina maneno ndani yake na vitendo haswa. Vinaanziwa na nini? Na takbira tul ihram inamaliziwa na salamu. Tayyib, katika darasa la jana tukazungumza kuhusu Isra na Mi'raj, usiku ambao mtume ameenda Isra na Mi'raj. Tukasema Isra maana yake nini? Isra ni safari ya usiku, safari ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka katika mji wa Makkah, katika Baitul Haram Makkah, na kwenda wapi? Baitul Maqdis Filistin, ndio Isra. Tukasema miaraji maana yake as-su'udu, kupanda kutoka kwenye Baitul Maqdis kupanda katika mbingu, huko kuchukua ibada hii ya swala. Tukasema sala ya kwanza ambayo mtume SAW ameanza kuswali ni sala gani? Sala ya dhuhuri. Naam, tukasema sala ya dhuhuri ina majina mangapi? Jina la kwanza al-ula. Sala jina la kwanza inaitwa salatul ula, sala ya kwanza. Tukasema kwa sababu gani inaitwa sala ya kwanza? Kwa sababu ndio sala ya kwanza ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kuiswali. Jina la pili alhajir. Tukasema alhajir kwa sababu gani inaitwa alhajir? Kwa sababu inasaliwa kwenye joto likali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kutubini khairi na atupe fahamu sote kwa ujumla na tupe elimu yenye manufaa. Ama leo tunaenda katika nukta ya tatu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-fasl ath-thalith, somo la tatu, ahamiyatu salati shar'a, umuhimu wa sala kisheria. Anasema Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah, inna lis-salati ahamiyatan 'azima, kwa hakika sala ina umuhimu mkubwa sana. Wa makana tan'aliya fil islam, na vile vile sala ina nafasi ya juu katika uislamu. Fa hiya ahadu arkani lislami al-azima, vile vile sala ni moja katika nguzo za uislamu zilizokuwa kubwa. Bal hiya ahamuha ba'da shahadataini, shahadati an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pia sala hii ndiyo nguzo iliyokuwa muhimu zaidi baada ya shahada mbili. Baada ya shahada ya kuwa, baada ya kushahidia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake, ya kufuata ni sala. Na wanazuoni wanasema as-salatu hiya ruknul a'zam fil islam ba'da shahadatayn, sala ndiyo nguzo kubwa katika uislamu baada ya shahada mbili. Faman aqamaha, atakayesimamisha ibada hii ya swala, faqad aqama ad-din, mtu huyo atakuwa amesimamisha nini? Dini. ومن تركها نيولي تكياتش عبادة يسوالا فقد هدم الدين أتقوى أمبموى دين يوتي وإسلام ويدل على أهميتها كنا باذي أمامبو أمبايو ينونيش أمهم وسالة baadhi ya mambo ambayo yanaonesha umuhimu wa sala. Jambo la kwanza ambalo linaonesha umuhimu wa sala, annaha min ahami al-arkani islam, ni kuwa sala ni katika nguzo muhimu au ni nguzo muhimu katika nguzo za Uislamu. Wa hiya fil martabati thaniya, na vile vile sala imechukua sehemu ya pili. Sala imechukua sehemu ya pili. لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسباب إنه فتكان قبل يسوالا نكو شايدي ليا قوان باكونا مولا فسيق وفزيق حقي اسمه هو الله فكياك نكو محمد صلى الله عليه وسلم نمتميواك كيشا نقوزو يكو فوتا رسالة ويو سالة نقوزو قوبو قد كو إسلام بعد شهادة مين baada mtu kukiri kuwa Allah ndio anapasa kwa kutoa kwa haki na kukiri kwa Muhammad ni mtume wake, inayofuata ni nini? Ni sala. Fa hiya idhan ruknuhu al-a'zam ba'da shahadatayn, kwa hiyo sala ni nguzo kubwa baada ya shahada mbili, ha, baada shahadati an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hiyo muhimu wa sala, jambo ambalo linaonyesha muhimu wa sala ni kuwa sala ni moja katika nguzo muhimu katika nguzo za Uislamu. Jambo la pili naonesha umuhimu wa sala, annaha umudu din, sala hii ndio nguzo ya dini, ndio fondasio ya dini. Nyumba kama nyumba kwa kusema iwe ngumu au iwe nzito au iwe imara, ni lazima iwe na msingi. Msingi ukiwa umekaza kisawasawa, bila shaka na nyumba itakaza. Vile vile hii sala ndio msingi wa hii dini. Mtu akiwa sabati katika hii dini yake, bila shaka na mwingine atakuwa mazuri. Ndio maana Mtume akasema awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-salah au min 'amalihi as-salah, jambo la kwanza mja atahesabiwa siku ya kiyama katika matendo yake ni sala. Sala ikiwa nzuri na mwingine atakuwa mazuri, na sala ikiwa mbaya na mwingine atakuwa vile vile mabaya. Kwa hii sala ndio msingi wa Uislamu. Haythu qala sallallahu alayhi wasallam, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ra'asul amri al-islam, kichwa cha mambo ni Uislamu, wa umuduhu as-salah, na msingi wake ni sala, wa dhirwatu sanamihi al-jihad, na kilele cha juu kabisa ni jihad, watu kupigana jihad ili kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu. Na tunapozungumza jihad ni ile jihad ambayo imeeneza masharti, sio jihad ambazo wanafanya leo makhawarij ya wakiwemo al-shabab na wengine makundi potovu, wanaenda kufanya jihadi ambazo si za kisheria. Lakini jihadi za kisheria ni zile ambazo zina masharti, na katika masharti ya jihadi, kwanza jihadi hiyo iongozwe na kiongozi mmoja, awe kiongozi ambaye ataongoza kikosi hicho, sio sijui kundi hili na kiongozi wake, kundi lile na kiongozi wake, kundi lile na kiongozi wake, kama ilivyokuwa Filistini miaka iliyopita, Pakistani, Afghanistan, afwan. Walikuwa makundi mengi ya jihadi. Wakampiga mrusi, wakamtoa Afghanistan. Kisha al-Afghani akaongoza ile Afghanistan, akawa ndio kiongozi wao. Kundi lingine likaunga njama ili wamuue yule. Alipokuwa anakwenda kusalisha nani swala ya Juma, kijana mmoja wa Kimasra amekaa pale amemtinga na kuja akampiga risasi. Hani madhara ya makundi mengi, kila kundi na kiongozi wake. Kwa sababu wakimshinda kafiri, kila kundi litataka nani ndio liongoze. Kwa hiyo sharti ya jihadi lazima wote wawe na kiongozi mmoja. Na bila shaka tukuzingatia hili sharti hii hamna. Al-Shabab wana dai jihadi za feki, wana kiongozi wao, Boko Haram wana kiongozi wao, sijui wale wengine, kila kundi na kiongozi wake. Kwa hiyo sharti hii ya kwanza haijakamilika. Vile vile katika masharti ya jihadi ni Waislamu wawe na nguvu. Tazama Mtume wa sallama wakati mwanzo wa Uislamu katika mji wa Maka, mwanzo wa Uislamu, Waislamu wamenyanyaswa mpaka wakafanya hijra, wakahama kutoka Maka kwenda Ethiopia zaidi ya mara mbili. Mara mbili walifanya hijra Ethiopia mara mbili. Kwa sababu gani? Walikuwa hawana nguvu. Bali Mtume wa sallama anapita sehemu, anamkuta Ammar ibn Yasir, nani Yasir, anateswa na familia yake. Yathir akiteswa na familia yake na mke wake Sumaiya, ndio mwanamke wa kwanza aliyekufa shahidi. Mtume anapita pale anakutana na Makuraishi, wale makafiri wa kishirikina, wako wanamtesa Yathir na familia yake. Akamwambia, isbiru ya ala Yathir fa inna ma'idakumul janna. Kuweni na subra, kwa hakika hadhi yenu nyinyi ni peponi. Kwa mtume akamwambia masahaba, kapiganeni, kwa sababu wakati ule walikuwa na nguvu, Waislamu walikuwa bado ni wachache. Kwa wangepigana pale wangeuawa wote, na mtume akauawa, na Uislamu kama umefanya nini, umepotea. Lakini wakaenda taratibu, kwa sababu Waislamu walikuwa na nguvu. Kwa katika sharti za jihadi ni lazima Waislamu wawe na nguvu. Katika sharti ya tatu katika jihadi, hairuhusi kumuua yule kafiri ambaye anaishi katika nchi yako kwa ahadi, analipa fidia, amekubali kulipa kuishi katika nchi za Kiislamu, hapo ukamuua, haijuzu. Vile vile kuwaua wale maruhubani, wale ambao wanafanya ibada kivyao huko katika dini zingine, lakini hawapiki vita Uislamu, haijuzu kuwaua. Vile vile katika jihadi haijuzu kumuua mtu mzima, haijuzu kumuua mtoto, haijuzu kumuua mwanamke. Lakini leo tazama kundi haya, kituko al-shababu ilifanya kule Kenya, ikaenda kwenye madarasa fulani ya watoto wa university, wakawaua wanawake na wanaume wote. Kwa hii ni jihadi feki ambazo haziko katika sheria ya Uislamu. Kwa hiyo waziri wa tusanamihi al-jihad, mtume anasema ra'su al-amri al-islam, kichwa cha mambo yote ni Uislamu. Wa umuduhu as-sala, na msingi wake ni sala. Waziri wa tusanamihi al-jihad, na kilele cha juu ni jihad, jihad ambayo imeeleza masharti yote. Kwa hiyo katika umuhimu wa sala hii ni kuwa sala ndio msingi wa Uislamu. Jambo la tatu, annaha khaswa min baini sa'iri arkani al-islam ghayr shahadatayn idha tarakaha al-insan fa huwa kafir kufran mukhrija 'anil milla. Vile vile hii sala ndio ibada khaswa, au ndio nguzo khaswa. Kunapo zingine nguzo zote za Uislamu, baada ya shahada mbili, mtu akiacha nguzo hii anakuwa ni kafiri, ukafiri wa kumtoka katika Uislamu. Mtu kama ana shahada huyo sio Muislamu. Tunakubaliana sote kwa hilo. Mtu kama ana shahada si Muislamu. Baada ya shahada, hii sala hii ndio nguzo pekee ambayo mtu akiacha anakuwa ametoka katika Uislamu. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa hata mashia si Waislamu kwa kukosa shahada, sababu mashia wenyewe wanakuambia katika hadithi yao, bunya al-islam au bunya al-islam ala khamsati ashiyai, Uislamu wetu sisi mashia umejengekwa na mambo matano, ala swala, wakataja sala, wa zaka, wa saum, wal hajj, wal wilaya. Wilaya ni kukubali utawala wa maimamu zao 12. Imamu wao akaulizwa, katika nguzo tano hizo ambazo umezitaja, ni ipi bora kuliko zingine? Akasema, alwilayatu afdal, kukubali utawala wa maimamu 12 ni bora zaidi kuliko nguzo zote. Kwa hiyo ukizingatia katika mambo yao haya yanayotengeneza Uislamu wao, shahada ya kuwa hakuna mola pasipo kwa mjako haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake, hawakuiweka, bali wakakamata utawala wa maimamu zao 12 wakaiweka badala ya shahada mbili, ili kuonyesha kuwa mashia ithna asharia sio Waislamu. Tayeb, kwa hiyo hii ibada ya swala ndio ibada ya pekee ambayo katika nguzo zote za Uislamu baada ya shahada mbili mtu akiacha anakuwa amekufuru. Sawa, ai innahu yakunu ka Firauna wa Hamana wa Ubay ibn Khalaf. Kwa hiyo au Ubay ibn Khalaf. Kwa hiyo mtu mwenye kuiacha sala anakuwa kama Firauni na Hamana na Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf alikuwa mfanya biashara katika mji wa Maka, pia alikuwa ni kafiri. Na kuna hadithi ambayo tutakuja kuiona huko katika darasa zijazo za mtu mwenye kuipuuza ibada hii ya swala, mtu mimi nakasema mtu huyo ni kama siku ya kiyama atafufuliwa na Firauni na Haman na huyu Ubay ibn Khalaf, kwa sababu ya kuipuuzia ibada ya swala. Yule ambaye atakayepuuza ibada ya swala kwa sababu ya cheo chake, mtu huyo atafufuliwa na Firauni. Mtu ambaye atakayepuuza ibada ya swala kwa sababu ya mali zake atafufuliwa na Haman. Mtu ambaye atakayepuuza ibada ya swala kwa sababu ya biashara atafufuliwa pamoja na Ubay ibn Khalaf. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema, walatna naqulu dhalika min babi takhwif au min babi tarhib au min babi tashwiq ila fi'liha. Atuyazungumzi haya kuwa mwenye kuacha ibada ya swala ni kafiri eti kwa sababu ya kuwatia watu uoga, wala kuwahimiza watu kufanya ibada, wala kuwahimiza watu wawe na shauku ya kufanya ibada ya sala, hapana. Walakinana nakulu dhalika nastanidu fihi ila dalili min alkitabi wa sunna wa aqwali sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, lakini tunasema hayo kwa kutegemea dalili katika kitabu na sunna na katika kauli za maswahaba. Kuna dalili ambazo zinaonyesha ukafiri wa mtu mwenye kuacha ibada ya swala. Kwa hiyo hatusemi haya kwa sababu ya kuwaogopesha watu wala kuambia watu fanyeni ibada ya sala kwa nguvu, hapana, bali shekhe anasema tunayasema haya kwa sababu kuna dalili katika Qur'ani na sunna na vile vile kauli za maswahaba zinaonyesha ukafiri wa mtu mwenye kuacha ibada ya sala. Kama tukapokuja kuona katika milango ya huko mbele insha Allah, tukapozungumzia hukumu ya mtu mwenye kuacha nini, mtu mwenye kuacha sala. Amma al-arqanu ath-thalatha al-akhira, ama nguzo tatu za mwisho, itau zaka, mfano kutoa zaka, nguzo ya kutoa zaka, wa sawmi au wa sawmu ramadhan, na nguzo ya kufunga mwezi wa Ramadhan, wa hajjul baiti, na kuishi katika nyumba tukufu ya Maka, faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tarikiha laysa jahda liwujubiha, wana wachuoni wametofautiana kwa hukumu mwenye kuacha, hukumu ya mtu mwenye kuacha nguzo hizi tatu, hukumu ya mtu mwenye kuacha zaka, kuacha saumu ya Ramadhani, kuacha kuhiji. Wanawachuoni wakatofautiana kwa hukumu ya mtu mwenye kuacha hizi nguzo tatu bila kupinga wajibu wake. Mtu akaziacha lakini anasema nakubali kama ni wajibu kufanya hivyo, lakini mimi sizifanyi. Sawa? Walakin tahauna biha, lakini mtu akaziacha kwa sababu ya kuzipuuza. Eh? Wakatofautiana wanawachuoni wakasema kuwa mtu ambaye anaacha hizi nguzo tatu, zaka, swaumu na haji, bila kupinga wajibu wake, kwa mtu huyo sio kafiri. Lakini kauli, walakin al-qawl ar-rajih, lakini kauli ambayo wanawachuoni wote wamekubaliana, anna tarikaha la yakfur, mwenye kuacha hizi nguzo tatu hakufuru. Mwenye kuacha kutoa zaka, mwenye kufunga, kuacha kufunga mwezi wa Ramadhani, mwenye kuacha ibada ya hija, wanawachuoni wote wakakubaliana kauli rajih ya kwamba mwenye kuacha nguzo hizi sio kafiri. Sawa? Amma swala, ama ibada ya swala, fa inna al-adillata min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa ma hukiya min ijma'i as-sahaba radhiyallahu anhum tadullu ala anna tarikaha kafirun kufran mukhrija 'anil milla wa in kana muqirra bi wujubiha. Ama ibada ya swala, zilikuja dalili katika Qur'an vile vile katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na katika kauli ambazo zimepokelewa na maswahaba, wamekubaliana na maswahaba, zinaonyesha ya kwamba mwenye kuacha ibada ya sala ni kafiri, tena anakuwa ametoka katika Uislamu hata kama atakuwa anakiri kuwa sala ni wajibu. Japokuwa atakuwa anakiri kusali ni lazima kweli, sijakataa, lakini asali. Wanawazuoni wanasema zilikuja dalili katika Qur'ani na Sunna, na katika mkusanyiko wa maswahaba wote wamekubaliana kwamba mwenye kuacha ibada ya sala ni kafiri. Sawa, atakuwa ameacha kwa uvivu, au ameacha kwa sababu ya kuipuuza, au ameacha kwa sababu anasema kuwa sala hii si lazima. Zote hizi mtu mwenye kuacha ibada ya sala ni kafiri, kama tutakapokuja kuona katika mlango huo tukuifikia yako insha Allah Taala. Tayeb. Wa hadha yadullu ala ahamiyati as-salah. Na hilo linaonyesha umuhimu wa sala, wa annaha min al-umuri al-hama allati la yaliqu bil-aql fadla ala al-mu'min an yatahawana biha aw an yatahawana biha. Na ni mambo ambayo hata kwa akili ya binadamu haionyeshi kuwa muaminifu anaweza kupuuza ibada ya sala. Mtu ambaye ni muaminifu anamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi akapuuza ibada ya swala au yufarritu fiha au akaipuuzia akaizembea ibada ya swala. Jambo la nne la kuonyesha umuhimu wa ibada ya swala, anna Allah faradaha ala rasulihi fawqa samawati as-sab'a fi a'la maqani yaslu ilayhi al-makhluqun. Katika ubora na umuhimu wa ibada ya swala ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha sala hii kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya mbingu saba, kuonyesha umuhimu wa ibada. Swaumu Jibril amekuja na wahi, Allah anasema ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum al-ayat. Kwa Jibril alikuja na wahi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia umuhimu wa kufunga Ramadhani na ulazima wa kufunga Ramadhani. Lakini ibada hii ya swala, kuonyesha umuhimu wake, Mtume SAW ameifuata juu ya mbingu saba. Katika usiku wa Isra na Miraji akaifuata huko, sawa? Sehemu ambapo viumbe hawafiki, ndio ambapo Mtume SAW amefanya nini? Alifuata ibada hii ya swala. Jambo la tano kuonyesha umuhimu wa ibada hii. Ana Allah faradaha alayhi fi afdali laylati fi haqqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya laylatul mi'raj allati urja fiha bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila as-samaa. Kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala ni kuwa ibada hii ya swala Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa mtume wake katika usiku uliokuwa bora, katika usiku uliokuwa bora kwa haki ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na usiku huo ni usiku wa mi'raj, usiku ambao mtume alipandishwa wapi? Katika mbingu. Usiku ambao mtume amepandishwa katika mbingu. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Bali anayesema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila sehemu, mtu huu ni mtu wa bid'a. Allah angekuwa kila sehemu, basi ilikuwa hakuna umuhimu wa mtume kufuata ibada kule. Siko kila sehemu, angekuwa pale tu Allah kaenda kumkabidhi na mtume akamfuta pale akamkabidhi. Lakini hii ni dalili ya kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Na itikadi ya kusema kuwa Allah yuko kila sehemu, hii ni itikadi ambayo ni itikadi potofu. Kwa hiyo hata ala fawqa samaa'i sab'a. Kwa hiyo ibada hii Mtume wa sallam aliifuata mpaka juu ya mbingu ya saba. Mbingu ya saba, juu ya mbingu ya saba Mtume akaifuata ibada hii ya swala. Hatta wasala ila makani sami'a fihi swarif al-aqlam. Mpaka mtume atafika sehemu ambapo kuna matukio yote ambayo yameandikwa na kalamu. Qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, aqlamu al-qada'i wal-qadar. Kalamu ambayo inaandika makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, allati ashara Allah ilayha fi qawli yas'aluhu man fi samawati wal-ard kull yawmin huwa fi sha'n yughni faqiran. Katika kalamu hiyo imeandika makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya fakiri kuwa tajiri. Yaani makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamfanya fakiri kuwa nani? Tajiri. Wa yufqiru ghaniya, na vile vile anamfanya tajiri kuwa maskini, kuwa fakiri. Wa yumridu sahiha, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya mwenye afya njema kuwa mgonjwa. Wa yusihu maridan, na Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya mgonjwa kuwa mwenye afya. Wa yumitu hayya, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya aliyekuwa hai kufa. Wa yuhyi mayta, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya yule aliyekufa kumfufua. Ila ghairi dhalika min shu'unihi allati la yahsiha ila Allah azza wa jalla, na katika mambo mengine kinyume na hayo ambayo hayawezi akahesabu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume SAW alipokwenda kupokea ibada ya swala alifika mpaka huko sehemu ambapo kuna kalamu inayoandika makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, matukio ambayo yatatokea kwa wanadamu. Hiyo ni kuonesha umuhimu wa ibada hii ya swala, ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifuata ibada hii juu ya mbingu ngapi? Mbingu saba. Katika ubora wa sita kuonesha ibada hii ya swala, anna Allah faradaha alayhi sallam biduni wasita bainahuma, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha ibada hii ya swala pasina wakati. Tizama wahi wote. Allah alikuwa akishusha wahi duniani na mtume nani? Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril analeta wahi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibada ya saumu Jibril ameleta kwa mtume, zaka Jibril ameleta, ibada ya sijui ya haji Jibril ameleta. Lakini ibada ya swala Allah subhanahu wa ta'ala akamkabidhi nayo mtume sallallahu alayhi wasallam bila wakati, bi maana akampa peke yake mwenyewe bila kumtuma Jibril alayhi salatu wasalam. Ili kuonyesha nini umuhimu wa ibada hii ya sala. Umuhimu wa saba wa kuonyesha ibada hii ya sala. Anna Allah faradaha ala al-ibadi awwal ma faradaha 50 salatan fil yawmi wal layla. Mara ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala alipofaradhisha ibada hii ya sala, amefaradhisha sala ngapi? Bila alitafuze kwa Allah ige ugambere afaradhisha ibada ya sala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yamu hayi sala zingai. Kwa hiyo alimpa sala 50. Kuonyesha ubora wa hii sala ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha hii ibada Mwanzo alipofaradhisha ibada hii, alifaradhisha sala ngapi? 50. Akampa Mtume wa salama sala 50. Mtume akaenda na rejea mpaka akapunguza zikawa ngapi? 5. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa kaunuha 50 salatan. Na ibada hii ya sala kuwa kwake sala 50 mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtume wake sala 50 kila siku, yadullu ala mahabbati llahi la, yaonyesha mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa nayo katika ibada ya sala. Kama Allah anakupa kitu, akakupa kitu hicho, akakupa mfano, mtu anakuja nakupa vitu vingi, ni kuonyesha vitu vile umuhimu vilivyokuwa nazo kwake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kufanya ibada hii ya sala kuwa 50 ni kuonyesha mapenzi ya Allah aliyokuwa nayo katika ibada hii ya sala. Wa ayanatuhu biha, na kuonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anaichunga hii ibada ya swala. Wa annaha ibadatun tastahiqu an yastaghriqa al-insan mu'dham waqtihi fiha, na hii ibada ndio ibada ambayo mwanadamu anastahili kuchukua wakati wake wote kwa ajili ya ibada ya sala. Hii ibada ya sala ni burudisho la jicho, utulizo wa nafsi kwa yule mtu ambaye anaipenda ibada. Kwa ibada hii ya swala ndio ibada ambayo inastahili mtu kuchukua wakati wake wote kwa ajili ya ibada hii. Liannaha aswilatu baina Allahi wa ibadi, kwa sababu hii sala ndio swila, mshikamano baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake. Yajidu fiha almu'minu rahatan nafs au rahatan nafsihi, kwa hiyo muislam anapata raha ya nafsi kwa ajili ya ibada hii ya swala. Wa tumanina tu qalbi, na vile vile anapata utulivu wa nafsi kwa sababu ya ibada ya swala. Walihadha kanat qurrat aini ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na vile vile sala hiyo ilikuwa ni burudisho la jicho la mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo kaipokea Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala na Imam Ahmad. Kwa hiyo ibada ya swala ilikuwa ni burudisho la jicho la mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa muaminifu yule ambaye ni muumini sawa sawa, ibada ya swala inakuwa ni raha ya nafsi yake, inakuwa ni utulivu wa nini, wa moyo wake, na vile vile ibada hii ya swala inakuwa ni burudisho la jicho lake. Tayeb, fala salla almuslim 50 au 50 salatan, kama muislam atasali sala 50 sawa, wa kullu salatin tastawaba rubu'a sa'a, kila ya bimana kila sala itachukua mfano robo saa, mfano sala zingebaki katika zile zile sala 50, hii ibada ya sala zingebaki sala 50. Kwa hiyo muislamu angekuwa anasali katika kila sala anachukua dakika 15 tu za kusali, fayumdi fi salati 12 saa wa nisfa. Kwa hiyo sala zake zote, mfano angekuwa anasali dakika 15 kila sala, angejikuta kwa siku anakuwa anasali saa 12 na nusu. Kamata mfano unasali zile sala Allah singezipunguza, akaziacha hizi sala kuwa sala ngapi? 50. Muislamu akawa anachukua dakika 15 anasali sala moja moja, angejikuta katika siku nzima anakuwa anasali saa 12 na nusu. Kwa hiyo alikuwa kuna saa zingine 11 na za kufanya nini na nusu za kufanya mambo yake mengine. Sawa? Fa idha law anna al-insana ishara fiha, law kama mwanadamu atashughulika na ibada hii ya sala, la tawabat min waqtihi akthar al-waqt, basi angelichukua katika wakati wake wakati uliokuwa mwingi kuliko wakati wa mambo mengine, kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala. Thumma jarrat baina Allah azza wa jalla wa rasulihi Muhammad sallama murajaat hatta khaffafa au khaffafa Allah an ibadihi bi lutfihi wa rahmatihi wa fadli. Allah alipompa mtume wake sala 50, mtume wa sallama akabaki anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anazipunguza akabaki na rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akazipunguza, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akahafifisha, akafanya wepesi kwa waja wake kwa huruma wake na upole wake Allah subhanahu wa ta'ala na ubora wake kwa viumbe wake, akawapunguzia sala 50 zikabaki sala 5. Sala 5 ambazo mtu akichukua robo saa kila sala moja, hata ikifika hata saa 2 katika siku nzima, saa ukichukua robo saa, sala mbili ushachukua nusu, sala nne ushachukua saa moja, sala tano saa moja dakika 15. Hii saa moja dakika 15, kuna baadhi ya watu wakati katika siku nzima ana masaa 24, lakini hii saa moja na dakika 25 au saa moja na dakika 15 inamshinda kufanya ibada hii ya swala, kuonyesha namna gani yule mwenye kuacha ibada hii ya swala anakuwa ni kafiri bila khilafu za wanawazuoni kama nilivyokuta katika kitabu na sunna. Kwa faja'alaha khamsa fil fi'li wa 50 fil mizan, Allah subhanahu wa ta'ala akazipunguza ibada hizi za sala, eh, akazifanya hizi ibada za sala ni tano kwenye matendo. Ukisali hapa una sali tano peke yake, sio hivyo? Wa 50 fil mizan, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akazijalia kuwa ni 50 katika mizani. Kwa mtu anaposali sala tano kwa siku, kwa matendo yake ni sala tano: alfajiri, dhuhuri, asri, magharibi, isha, lakini katika mizani ya mema yake anaandikiwa kwa amesali sala 50. Sawa. Wa fi hadhihi alkhamsu maswalih alkhams, kwa mtu akisali sala tano kwa maslahi ya hizo sala tano, wa thawabu alkhamsina, lakini anapata thawabu za sala 50. Wa hadha min ni'mati Allah, na hiyo ni kuonyesha neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Wa laysa hadha min babi jazaa'i alhasana bi'ashri amsalha, na anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, na hiyo sio katika ule mlango wa kusema kuwa jema moja mtu anapolifanya anapata mema kumi. Katika hadithi tulizozungumza jana, katika kama ni juzi siku zinaisha, katika kitabu cha 40 an-Nawawiyya, Mtume wa sallam katika hadithi ya Ibn Abbas anasema, man hamma bilhasana, yule ambaye anaweka nia kufanya jema, fa'amilaha, kisha akafanya jema lile, katabahu Allahu 'inda 10 hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia mema 10. Hadithi tumeisoma juzi hiyo. Hadithi inasema ule mtu ambaye atakayetia nia kufanya jambo libaya, sawa, mtu alitia nia anasema mimi nataka nifanye jambo libaya, eh, kisha jambo lile hakulifanya, Allah subhanahu wa ta'ala anafika anamwandikia kwa amefanya jema limoja. Uliweka nia utaenda kuzini, uliweka nia utaenda kuiba, uliweka nia utafanya kitu kibaya, kisha hicho kitu ambacho umeweka hiyo nia haukukifanya. Umeweka nia mbaya ya kuzini, nia mbaya ya kuiba, umeshaweka nia kabisa ndani ya moyo wako, lakini baadaye ukasema ah, kitendo hicho mimi sikifanyi tena. Allah subhanahu wa ta'ala mtume anasema Allah anafanya kuandikia jema limoja, sawa. Kisha Allah anasema, mtume anasema, na ukiweka nia ya kufanya ovu hilo kisha ukalifanya, Allah anakuandikia hilo hilo ovu limoja, sawa. Kisha mtume akasema, na mtu akiweka nia ya kufanya jema kisha jema lile hakulifanya, eh, aliweka nia, anasema mimi nitafanya jema limoja, nitafanya mema fulani, lakini lile jema ikatokea mambo hakulifanya, Allah anamwandikia kwa amefanya jema limoja. Na vile vile akiweka nia ya kufanya jema kisha lile jema akalifanya, Allah anamwandikia kwa amefanya mema ngapi? 10. Sasa tazama Muislamu, Muislamu unapofanya ovu limoja, unaandikiwa ovu ile ile limoja katika kitabu chako. Ukifanya jema limoja, unaandikiwa mema ngapi? 10. Sasa jiulize Muislamu siku ya kiyama aletewe kitabu chake cha mema na kitabu cha maovu, kile kitabu cha maovu kisindie uzito kitabu cha mema. Atakuwa amefanya maovu ya kiasi gani? Mengi sana. Hali ya kuwa mtu kwa kusema awe sawa na jema limoja, mpaka mtu afanye maovu 10 ndo anakuwa sawa na jema hili limoja. Sasa mtu siku ya kiyama kutoka kitabu chake kimejaa, eh, vinavyopimwa hivi katika mizani, maovu yanashinda mema, bila shaka mtu huyu atakuwa amefanya maovu yaliokuwa mengi katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen anasema sio, atakusudii kuwa mtu analipwa sala 50 si kwa kukusudia ile hadithi ya mtume kuwa ukifanya jema limoja unalipwa 10. Hapana, li'anna al-amala salih kullaha au kullahu hasana, kwa sababu matendo mema yote, eh, fihi bi'ashr amsalha, mtu anapofanya tendo jema lolote lile anapata ngapi? 10. Falau kana min babil hasana bi'ashri amsalha lama kana bainahuma wa bainal ibadati ukhra farqun. Kwa hiyo ingekuwa mtu akifanya akisali sala moja anaandikiwa kwa kasali, akisali sala tano anaandikiwa kama amefanya sala ngapi? 50. Ingekuwa ni katika tunashikilia hadithi ya mtume, basi sala isingekuwa tofauti na ibada zingine. Lakini walakin hadhihi alkhamsu ka'anna swallaina 50, salata. Lakini hizi sala tano ni kana kwamba tumesali sala ngapi? 50. Kwa hiyo anasema walikulli salati 10 hasanat. Na katika kila sala moja unalipwa ngapi? 10. Sawa? Fatablughu 500 hasana fi hadhihi as-salawatul khamsu. Kwa hiyo mtu anaposali sala tano anaandikiwa mema ngapi? 500. Kwa sababu gani? Unaposali sala moja ya alfajiri unakuwa umeandikiwa ngapi? 10, sio? Kwa hizi 10 ukijumlisha na 10 zinakuwa ngapi? 100. Na vile vile sala ya dhuhuri ukisali moja unaandikiwa 10, ukijumlisha na 10 zinakuwa 100. Kwa unajikuta unapata kwa siku moja mema 500, kwa sababu ukisali sala moja unaandikiwa kama umesali sala 10. Sawa, aliyataja hapa shekhe kama sikusahau. Kwa nasema, wallahu yudua'afu limayasha, Allah namzidishia ila mtakaye. Fahadihi hasana wahida tuadu idha fu'ilati annaha fu'ilati 10 marat. Kwa hili jamali moja ambalo mtu analifanya, inahesabiwa kama amefanya mema 10. Fal insanu idha salla dhuhra, anazungumza hapa shekhe anasema. Kwa mfano, fal insanu idha salla dhuhra mathalan. Kwa hiyo mwanadamu anaposali sala ya dhuhuri, faka annahu sallaha 10 marat, ni kana kwamba amesali dhuhuri mara 10. Sasa kama hapo tumekuja kusali sala ya magharibi, eh, wa idha salla al-asr ka annahu sallaha 10, na vile vile akisali sala ya asri ni kana kwamba amesali asri 10. Sawa, wa hakadha, na vile vile sala zingine. Kwa hiyo mtu akisali mfano alfajiri, si sala moja, anaandikiwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amesali ngapi? Sala 10. Sasa zile sala 10, kila moja ukiipa mema 10 inakuwa ngapi? 100. Kwa mtu akisali sala 5 kwa siku nzima anaandikiwa kama amesali sala 50. Kwa hiyo anaandikiwa mema 500 mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa anaandikiwa mema ngapi? 50. Lakini kwa sababu kila jamali moja Allah anaandikia 10, inafika kwa ngapi? 500. Fahadhihi hiya almizatu fi annaha 5 fil fi'li wa 50 fil mizan. Na hiyo ndio ubainifu wa kuonesha kwamba sala tano tunazisali sala tano katika vitendo, lakini katika mizani tunaandikiwa kama tumesali sala ngapi? 50. Hiyo ni kuonesha umuhimu wa ibada ya swala. Ni kwa ibada hii ukisali sala tano kwa siku unaandikiwa kama umesali sala 50. Ukisali alfajiri Allah anakuandikia kama umesali alfajiri 10. Ukisali dhuhuri Allah anakuandikia umesali 10. Magharibi hivyo hivyo, na isha na asri. Kwa hiyo kwa siku nzima unaandikiwa kama umesali sala 50. Na sala 50 unalipa mema ngapi? Unalipa mema 500. Ubora wa nane wa kuonesha ibada ya swala. Sawa? Anna Allah aujaba fiha at-tahara min al-hadath al-asghar wal-hadath al-akbar wan-najasa fil badani والثوب والمكان ليكون المصلي أي على أكمل حال في طهارة ظاهره وباطنه. vile vile kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha watu kufanya ibada hii ya swala hali ya kuwa ni wasafi wa hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni kushika udhu wa kawaida, eh, wal hadath al akbar, na hadath al akbar ni ile uchafu ambao unafanya mtu aoge, mfano janaba au hedhi kwa wanawake na damu za nifasi, mambo kama hayo. Kwa hiyo Allah akaweka ulazima mtu akifanya ibada ya sala lazima awe amesafika na hadathi ndogo. Hadathi ndogo ndio ambayo inatoka kwenye njia mbili, mfano haja ndogo, haja kubwa, pumzi, eh, hii inakuwa ni hadathi ndogo. Kwa mtu akitengukiwa na hilo, anaenda haja ndogo au haja kubwa, ametokwa na rehe katika kama zake za nyuma, lazima mtu huwa afanye hadathi al-asghar, atawadhi. Ina kwa ni hadathi al-asghar, lazima atawadhi. Al-hadathi al-akbar, ama hadathi kubwa, ndio ile ambayo inamfanya mtu aoge, mfano janaba, hedhi, nifasi, eh, mambo kama hayo. Kwa hiyo Allah akaweka wajibu wa mtu kufanya ibada hii ya swala, lazima aifanye ibada hii ya sala akiwa ametoharika na hadathi ndogo na hadathi kubwa. Wanajasati au wanajasa min albadan, vile vile mtu awe amesafika kutokana na uchafu wa mwili, asindi kusali la kuwa ni mchafu, eh, na awe ametoharika na usafi wa mwili wa thawbi, vile vile awe ametoharika na usafi wa nguo wake, wa nguo yake, wal makani, na vile vile sehemu ambapo anafanyia ibada, kwa hiyo pasafi. Liyakuna almusalli ala akmali hali fi taharihi, ili muislamu awe amekamilika katika hali yake ya usafi, dhahirihi wa batinihi, kiuinje na kiundani. Mtu awe ametoharika kiuinje na kiundani. Hiyo ni kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala. Jambo la tisa, kathratu nususi alwarida bishaniha fi kitabillah au fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, amran wa nahya wa targhiban wa tarhiba wa khabaran wa talaba. Vile vile zilikuja dalili nyingi katika kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam za kuamrisha ibada ya swala na makatazo ya watu kuiacha ibada ya swala na kuwahimiza watu kwa habari na kwa ombi. Kwa kuna dalili nyingi zilikuja katika Qur'an na sunna, tutakuja kuziona katika mambo yatakayokuja huko baadaye insha Allah, ambazo zinazungumzia kuwalazimisha watu au umuhimu wa watu kufanya ibada ya swala na kuhimiza ibada hii ya swala. Kwa hiyo Sheikh akamalizia jambo la 10 akasema, annahu ijtama'a fi muqaddimati hadhihi salawati at-tathhir al-badani au al-badani wa tathhir al-qalbi. Vile vile imekusanya katika utangulizi wa ibada ya swala, lazima mtu awe na usafi wa mwili na usafi wa moyo. Hatta yadkhulu al-insanu fi salatihi wa yaqifu baina yaday rabbi wa huwa tahiru al-qalbi wa tahiru al-badn. Hadi mtu aingie katika ibada ya swala na asimame mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni msafi wa moyo na vile vile ni msafi wa mwili, eh, tahiru al-makan, na vile vile sehemu ambapo anaposalia pawe pasafi. Wa hadhihi al-inayatu, na huu ni umuhimu, tadullu ala ahamiyati hadha au hadhihi swala, na hii ni jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala. Kwa hiyo haya ni mambo makumi ambayo kayataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akitegemea dalili kwenye kitabu na sunna na kauli za wanazuoni au kauli za masuhaba kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala. Kwa insha Allah ta'ala kesho tukitaka kuanza darasa lingine au siku nyingine katika siku tutakuwa na darasa kitabu hichi, tutauliza umuhimu wa ibada hii ya swala insha Allah ta'ala, ambazo amezitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache ambayo tumeyasoma atupe fahamu kwayo, na hiyo ni sababu ya sisi kutekeleza ibada hii tukufu ya swala. Kwa hiyo insha Allah katika darasa litakalokuja tutazungumzia mlango wa 4 unaosema fadlu salati wa fawaiduha, ubora wa sala na faida zake. Hiyo itakuwa katika darasa lingine insha Allah ta'ala. Kwa hiyo nifungua mlango wa maswali kwa yule ambaye kuna swali katika hili insha Allah ta'ala.